Siriaco. Siriaco ni Siriaco. Neno kidogo asema na mama watoto. Siri yako ni siri yako. Sini siri, siri yako eka moyoni. Siri yako ni siri yako. Ukorofi ugomvi sare twele wota tangazi ya mitani. Siri yako ni siri yako. Usiseme seme kama chiriku mwisho tasema wongo. Siri yako ni siri yako. Esma yako yote tavunjika mbele ya watoto na wezako. Siri yako ni siri yako. Kidoko asema na mama watoto. Siri yako ni siri yako. Siri ni siri, siri yako eka moyoni. Siri yako ni siri yako. Ukorofi ugomvi sare twele wota tangazi ya mitani. Siri yako ni siri yako. Usiseme seme kama tiri kumwisho tasema wongo. Siri yako ni siri yako. Heshima yako yote tavunjika mbele ya watoto na wezako. Siri yako ni siri yako. Siri yako ni siri yako. Siri yako ni siri yako. Siri yako ni siri yako. Nilipolala, nilipoamka. Nilichokula jana na leo wameshatangazia. Nilichokula jana na leo wameshatangazia. Ni aibu kubwa hiyo usitangaze maisha ya wenzako. Ni aibu kubwa hiyo usitangaze maisha ya wenzako. Nilipolala, nilipoamka. Nilipolala, nilipoamka. Nilichokula jana na leo wameshatangazia. Nilichokula jana na leo wameshatangazia. Ni aibu kubwa hiyo usitangaze maisha ya wenzako. Ni aibu kubwa hiyo usitangaze maisha ya wenzako. Thank you. tangazia. Nilichokula jana na leo wamesha tangazia. Ni aibu kubwa hiyo, usitangaze maisha ya wenzako. Ni aibu kubwa hiyo, usitangaze maisha ya wenzako. Nilipolala, nilipoamka. Nilipolala, nilipoamka. Nilichokula jana na leo wamesha tangazia. Nilichokula jana na leo wamesha tangazia. Ni aibu kubwa hiyo, sitangaze maisha ya wenzako. Ni aibu kubwa hiyo, sitangaze maisha ya wenzako.